राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 1 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम मन से वचन से और दृष्टि से जो ग्रहण किया जाता है और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है भगवान कहते हैं अहम एव न मतो अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय कुछ नहीं है इति बुद्धि तुम मैं से समझा लो तत्काल परमात्मा ही है सब वासुदेव सर्वम मन से वचन से दृष्टि से अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है आम हे बना मत अन्य तो मैं ही हूँ मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं तुझी कोई सत्ता ही नहीं है यदि बुद्धित्व जान लो तो परमात्मा ही है तो परमात्मा ही है ठीक तरह से अन्य साग है ना बहुत जल्दी से तत्परता से परमात्मा ही है साधक जहाँ है वहाँ परमात्मा पूर्ण है वे परमात्मा अधूरे नहीं है उनके मन से वचन से दृष्टि से अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है आम एव केवल मैं ही हूँ न मत तो अन्य तो मेरे से उधर नहीं है यदि बुद्धि धम परमात्मा ही है परमात्मा ही है केवल नारायण ही अनेक रूप से है अपरा प्रकृति भी वही है परा प्रकृति भी वही है और परा अपरा दोनों वाले ईश्वर भी वही है सब वही ही वही परमात्मा ही है प्रकृति होती है स्वभाव होता है वो मनुष्य अलग भी होता है अलग नहीं होता है अलग नहीं होता उस समय ये बात है कि आप अपने बल को अपनी शक्ति को अपने स्वभाव को अलग रख नहीं सकते बता नहीं सकते कि मेरे से अलग ये पड़ा है मैं अलग हूँ ऐसे बता नहीं सकते इस वास्ते आप स्वरूप ही है और आप घटते बढ़ते रहे आप ऐसे ही रहते हैं और ये प्रकृतियां है जो अपरा प्रकृति है वो प्रत्येक क्षण बढ़ती है हर समय बदलती है अंदर भी बदलती है बदल रही इसका स्वरूप है तो बदलती जाती थी आप बदलते नहीं हो तो वो अन्य है अन्य है पर अन्य होती हुई आपसे अलग है नहीं और ये स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है आप ही है आम एव नाम तो अन्यथ मैं ही हूँ मेरे सिवाय नहीं है तो ऐसे बदलने वाले भी वही है न बदलने वाले भी वही है सत्य सत्ता हमारे दुनिया सत्य सत्य अहम एव सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ ये जैव सत्य का भाव राजस्व मेरे से ही पैदा होते हैं मेरे भी रहते हैं ये सब परमात्मा का स्वरूप है यदि बुद्धि धम समझो बुद्ध भगवान ने अंजसा वो परमात्मा ही है सभी परमात्मा है अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक तरह के दिखते हैं। अपना परिस्थिति प्रत्येक क्षण बदलती है, एक रूप कभी रहती नहीं। स्वर्ग में भी एक रूप नहीं रहती और प्रलय में भी एक रूप नहीं रहती। प्रलय के समय भी प्रलय में भी बदलती ही रहती है, बदलती रहती है। ऐसे ही ऐसी उसी सत्ता कोई स्वयं नहीं आ सकता। और बड़ा प्रकृति भी एक ये परा प्रकृति खास भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मूरासी, तो भगवत स्वरूप है ये। जैसे निराकार होते परमात्मा, माया तत्व इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति से मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ। तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उनका अंश भी अव्यक्त रूप नहीं है। महिमा स्वजीव रहोगे ईश्वर जीव अविनाशी, वे ही अनेक रूप से प्रकट हो रहे हैं। अब मैं अनेक रूप से प्रकट हो गए तो वो मैं ही है, और निराकार रूप हो रहे प्रकट होगा निराकार रूप से न तो वो यही है, साकार वही है, दो बुद्धि वही है, चतुर्भुजी वही है, सहस्र बुद्धि वही है, वही तो है। उसके सिवाय कोई है ही नहीं, न मत तो अन्यत, मेरे से अन्य दूसरा है ही नहीं। इस बात से मन जहाँ है वहाँ ही सिर्फ उस परमात्मा में ही है, परमात्मा में ही है वो, उससे अलग नहीं है। एक रूप से है दा न मत तो अन्यत अरे उद्यम अरे समझो तुम अरे समझो मत तो आए ना तुम मेरे सिवाय है ही नहीं उद्यसा। एक परमात्मा ही है, वही है, मत तो आए ना न मत तो अन्य तो मतलब मेरे सिवाय अन्य नहीं है। आम एवं न मत तो अन्य सीधी सीधी सरल बात है एकदम। अपना भी वही है, परा भी वही है, स्वयं भी वही है। इसमें एक है एक अंश में ये बदलने वाली प्रकृति वही है, न बदलने वाली वही है, स्वयं वही है, अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति है, वही परमात्मा ही है। इस बात से साधक जहाँ है वहाँ ही अपना स्थिर हो जाए। वो स्थिर होने से परमात्मा में स्थिति होती है। वो ये बहुत गुप्त बात है, बहुत आदमी जानते नहीं इसको, है वही परमात्मा ही है। जो है सब कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंस्तम मन कृत्वा न केंद्र चिंतित, मन बुद्धि से उसी को निश्चय करे, बुद्धि से करे, चिंतन कुछ भी न करे। चिंतन करने से और बात हो जाती है, चिंतन करते चिंतन उसी का होता है जिसे देह से काल से वस्तु से अन्य हो दूर हो उसे चिंतन करे, वो ही है वहाँ ही है। चिंतन न करने से वही तो है, केवल परमात्मा ही है। सब मैं सब रूपों में वो ही है। ऐसी बुद्धि मन जैसा ऐसे जान लो परमात्मा ही परमात्मा है, मैंने कोई उपाय नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, न मत तो अन्य मेरे से दूसरा नजारा कैसे हुआ, संभव नहीं है। बस सीधी बात सरल बात है, हम एव न मत तो अन्य साफ साफ कहते भगवान साहब, हम एव न मत तो अन्य तुम एक परमात्मा ही है। सत सत्य हम अर्जुन, सत असत्य हम एव अर्जुन, भक्ति में यह विलक्षणता है। ध्यान में असत का त्याग है तो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहेगी, इनमें है ही वही परमात्मा ही, सत भी वही है असत भी वही है। और एक अध्याय में सत असत तत्पर सत और असत और वैष्णव परे भी है तो वही है, वो वही है वही वही वही, दूसरा वो ही नहीं सर है ही नहीं, तो इसमें दूसरी सत्ता ही नहीं रहती। सत असत तत्पर यत, एक परमात्मा ही एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा है शुरू हुआ। और ये अपने नहीं है तो न तो हम तेज होते भाई ते मैं उसमें नहीं, मैं वो मतलब परमात्मा से ही पैदा होते सभी तत्व से, तत्व से वो परमात्मा ही है। अरे जानना है थे जैसे कोई सिपाही गुरु उदाहरण करे और शासन करता है एक दुकान कैसे ऐसे माल कैसे बाहर रखा है, धमकाते हैं और डर जाते हैं लोग, अरे वो हंस देता है विष्णु ठीक बहुत है। अब देखो साथ में रहते वो भय ही नहीं डर है ही नहीं, ऐसे वो परमात्मा ही है। न मत तो अन्य थी बुद्ध ध्वम, ऐसे तुम समझ लो ऐसा बुद्ध ध्वम तत्काल हो जाए काम, तत्काल ही परमात्मा ही जी से सभी आम एव न मतो अन्यत, आम एव न मतो अन्यत, आप भाई हो आप भाई हो आप भाई हो। जैसे गंगा जी को कोई नदी सादा समझता है ये नदी है, और ये नदी नहीं है ये गंगा जी है, अच्छा गंगा जी है ये कहते ही फर्क पड़ गया, कहते सादा नहीं है, नहीं गंगा जी साक्षात ये गंगा जी है। अब गंगा जी पे आपने क्या देख देगी, ऐसे इस बात को स्वीकार कर दे परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम परमात्मा है। ये भगवान की लीला है तरह तरह से, भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, वे परमात्मा ही है। आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो, अनेक रूप से आप आई हो, तत्काल इस बात को जान दे आप ही हो, आपका ही स्वरूप है। यदि बुद्धि तुम अंजसा कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। गंगा जी बहुत दूर दिखती थी और बस अरे गंगा जी है, गंगा जी है। अनेक रूप से वो परमात्मा ही तो है और ये लीला हो रही है एकदम देवता भी परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है सिवाय परमात्मा कोई हुआ नहीं वो होगा नहीं वो हो सकता नहीं संभव नहीं वही है सो जाने जे देव जनाई भगवान कृपा से ही भगवान को जानता है तो गरी कृपा तो मेरे हो नंदन जान तो भगत भगत और चंदन तुम्हारी कृपा तो मेरे हम एव न मत अन्य हम एव न मत अन्य मैं शिवाय नहीं मैं ही हूं सब कह रहे भगवान न मत अन्य मैं सन्य अब कहां से भगवान के सिवाय दूसरी कहां से आए वस्तु वो सब वही है हरेक रूप से भगवान की लीला है विलक्षण अलोक विचित्र लीला है वही है साक्षात वही परमात्मा है आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो एक ही वो अनेक रूप से प्रकट हुआ है संसार के रूप से सावर जगमर वो एक ही है अंडजर श्वेतर उद्भिजर जरायुजर वही तो है अनेक रूप से प्रकट हुए आप आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप अनेक रूप से अनेक रूप से प्रकट हो गुरु आप ही हो मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत सारे सर्वभूतानि न चाहतेषु अवस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि इति उदाहरय हमारे प्रभु ही है अनेक रूप से भगवान आए मेरे अनेक रूप से सब इंद्रियों को पवित्र करने के लिए भगवान अनेक रूप से बने गए नहीं तो सब इंद्रियों कैसे प्रेरित हुए उनका अनुभव कैसे करे ये कृपा करने ऐसे बने जो सब तरह से पूर्ण हो जाए मौज हो जाए मस्ती हो जाए सब इंद्रिया सब मन और बुद्धि सब महान पवित्र हो जाए एकदम हम एव न मत अन्य हम एव न मत अन्य मैं हूं मेरे सिवाय नहीं अन्य कोई है ही नहीं अन्य श्रद्धा हो गए श्रद्धा तो एक ही है हम एव न मत अन्य एक एक अलग अलग दिखते अलग अलग दिखते अलग वो अनेक रूप से दिखते वाले वो एक ही है एक ही अनेक रूप बन जाते हैं और अनेक रूप हो गए एक ही हो जाते हैं आप आई हो आप आई हो आप आई भगवान ही कृपा कभी बने ऐसे अनेक रूप से आप आई हो आप आई हो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज जय हो